Dutch. Speak Dutch. Praat Nederlands. Praat Nederlands. Praat Nederlands. Pak je kans, praat Nederlands. Praat Nederlands, pak je kans. Doe mee, praat mee. Doe mee, praat mee. Doe mee, praat mee. Pak je kans. Praat ook Nederlands.